Maar deze komt geen totale destructie. Deze komt echt dichtbij, deze komt dichterbij dan de satellieten. Ja, dat is met discussies tussen groeperingen. Ja. Dat is botsing. Ja. Maar een dialoog, dan probeer ik op jou in te gaan. Ja. Oh ja, ja, sorry, ik was een beetje. Hè? We gaan weer muziek luisteren. Oh shit. Ja. Godverdomme. Nee, ja. Nou, ik was niet.